mijn allereerst iets vertellen over uw achtergrond, uw verscholing, hoe u in Guinea terecht kwam, dergelijke dingen meer. Nee, ik ben dus van Venlo afkomstig. En daar heb ik het gymnasium aangevolgd, Thomas College. Toen heb ik eerst een jaar tuinbouwschool gehad, maar daarna ben ik dus naar de Franciscanen gegaan. En heb mijn opleiding gehad van 44 tot 46 filosofie. En van 46 tot 48, of tot 50, maar op twee verschillende plaatsen. Dus in Alverna bij Nijmegen en twee jaar in Weert, theologie. Ben ik in 50 priester gewijd. En dan is het de gewoonte bij ons van, dan krijg je, dan heb je een onderhoud met je overste. Over het werk wat je zult gaan doen. En toen heb ik te kennen gegeven wat ik altijd al wilde, dat ik graag missionaris zou worden. En ik heb me voorkeur uitgesproken voor Nieuw-Guinea. Dat was ook nog Brazilië, waar ik een oom had zitten, ook als missionaris. Dat was Pakistan, dat was India en Indonesië. Maar Nieuw-Guinea trok mij. Nou, en daar hadden ze drie mensen nodig, dus prima. En ik had staatsexamen, dus wij werden met drieën voor Nieuw-Guinea aangewezen. En ja, op verzoek, en dat was prima, daar hadden ze krachten nodig. En ik was de enige van die drie die staatsexamen had en ik kreeg de opdracht, en dat beviel me best, om eerst te gaan studeren. In die tijd was dat nog etnologie. En ja, toen ben ik dus naar... Eerst naar Nijmegen gegaan, maar daar was net de prof voor etnologie door een auto-ongeluk gestorven. Professor Froklager, ik weet niet of die naam niet. Ja. Daarna ben ik naar Leiden gegaan en ben uiteindelijk in Leiden, daar was het te veel Indisch georiënteerd. Naar mijn smaak en naar de smaak van degene die mij adviseerde. Toen ben ik dus in Utrecht terechtgekomen en daar ben ik gebleven bij professor Fischer. En daar heb ik dus 5 jaar gestudeerd, tot en met doctoraal, en toen ben ik na wat cursussen, medische cursussen, een paar maanden in Engeland geweest, Cambridge en Oxford, en toen ben ik naar Nieuw-Guinea getrokken in eind 56. En ik kreeg de opdracht toen om naar de Amun mee te gaan. Dat is een stam, een bergstam in de zuidelijke ketens, beneden de karstens, als je de kaart bekijkt. Dus vanuit alleen maar bereikbaar, toenertijd bereikbaar, via prouwen, met de hand geroeid. En dan zoveel dagen lopen, ik zat dus 5 dagen lopen verderop nog, en 3 dagen prouwen eerst. En dan ging je lopen tot 5 dagen. Nou, zo ging dat heel primitief. De eerste jaar zonder radio, totaal geen goed. Maar goed. Daar ben ik dus 2,5 jaar zo ongeveer geweest, tot juli 1959. En toen werd mij gevraagd om naar de Berlin-Vallei te gaan. Omdat wij waren daar in 1958 met de missionering begonnen. En de leider van die missie die er toen zat, die was toen 10 jaar op Nieuw-Guinea en die werd wat ziek en die ging toen op verlof. Toen moest ik hem vervangen als ressortleider, zeg maar. Dus we waren er pas een jaar. Heb ik eerst een jaar als ressortleider gefungeerd. Nou ja, allerlei zaken regelen en heel veel tournees maken, de zaak verkennen. Die hele vallei heb ik al rondgelopen en ik ben naar alle hoeken en gaten geweest in die tijd, waar je dus kon komen. Om te kijken waar wij onze posten zouden stichten, zouden opbouwen, een beetje tussen de mensen in, een beetje goed bereikbaar ook aan de rivier. Nou, en na een jaar ben ik dus op een van die buitenposten gaan zitten Maar dan ben je daar als eerste. Hè? Dus je moet een hele hoop beslommeringen komen daarbij van een huis bouwen, de zaak verkennen. En dat hebben we alle bij elkaar toch een jaar, anderhalf jaar gekost eer je daar een beetje voet aan de grond bent. En in vergelijking met dat moeme waar je met open armen wel ontvangen, werden de Danis van de Brinkelijn, zoals ze genoemd worden in de literatuur, zichzelf niet noemen. Maar goed, we hebben die naam maar gehandhaafd. Die zag je liever gaan dan komen. We hadden nogal wat weerstand en ook actieve weerstand, niet alleen dat ze ons niet wilden, maar ze staken, ja, een school die ik gebouwd had, staken ze achter me in brand. Ze hebben hun huis proberen aan te steken. Enfin, een keer weggejaagd, met spieren achterna gezeten en dat soort toestanden krijgen. Maar goed, daar zijn we dus goed doorheen geholpen. En daarna heb ik anderhalf jaar de gelegenheid gekregen om alleen maar research te doen. Ik had natuurlijk toch mijn ogen wagenwijd open in die tijd dat ik resortleider was. Dat was allemaal nieuw. En ik heb de andere medebroeders van mij die daar zaten ook gevraagd als ze wat hadden, draag het aan, ik onderzoek het wel. En zo hebben we toch in goede samenwerking heel wat dingen gezien en onderzocht. En ik had het geluk om een medebroeder van mij, die een jaar later zijn studie beëindigd had in Leiden, later van de Stap, Piet van de Stap, die was linguist en die kwam daar de taal bestuderen. En we hebben elkaar zo wat geholpen, over en weer. Je doorvertellen? Ja. Ik ben dus gaan zitten, in een valleitje, ja, die groot, ja, ik weet niet of je daar enig idee van hebt, dat die Balinkvallei is ongeveer 50 kilometer lang. Mm-hmm. 40, 50 kilometer. En in doorsnee op de grootste afstand 10 tot 15 kilometer breed, hier en daar ook veel minder, 2 of 3 maar. Dus dat is nogal grillig. Maar een valleitje dicht bij de hoofdpost Wamena. Dichtbij, dat wil dan altijd zeggen, toch nog 2,5 uur lopen. Maar waar geen missie was, ik wil niet zeggen geen missie invloed, maar er zat in elk geval geen onderwijzer van de missie. Hoe die invloed loopt, dat weet je toch nooit. De mensen komen toch naar allemaal naartoe en horen allerlei dingen. Maar ik heb daar dus niet, in dat anderhalf jaar, 2 jaar die ik daar zat, heb ik dus niet geen diensten gedaan. Ik heb niet over mijn over geloof of wat dan gesproken, om die zaak zo zuiver mogelijk te houden, want je krijgt het toch straks in de verhalen weer terug. Mm-hmm. En nou, toen heb ik eerst een huisje gebouwd. Ja, ik dacht nou, ga van begin af aan geen duidelijke partij kiezen, niet dicht bij die kampen, kampen die daar de dorp. Ja, hebben wij ze gegeven, die geruchten, die dorpjes die daar waren. Ik dacht nou, ik heb daar wat, na veel verkennen en veel rondlopen, heb ik me ongeveer midden in de Vallei neergezet, daar een huisje neergezet. Met behulp van een jongen die mij altijd hielp, 18, 19 jaar oud, die mijn tolk was. En daar zat ik tussen heel wat groepen in. Ik dacht, nou, daar zit je prima. Maar dat klopt helemaal niet. Dat wil zeggen, ik had mijn hielen nog niet gelicht of ze braken me de tent achter me af. En er werd gestolen. En, nou, een groot ellende. Hmm. Nou, en je kon dus bij wijze van spreken niet op stap gaan of de zaak was weer geforceerd. Nou, dat waren huisjes met grazenbedak. Als dakbedekking en rietenwanden, dus dat was heel makkelijk in te komen. Tot op een gegeven moment, en dat is wel interessant, of ook een heel gelukkige omstandigheid denk ik voor een antropoloog, werd mij de boodschap gebracht of het verzoek tot mij gericht om naar een bepaalde kampong te komen. Daar woonde een nichtje van die jongen die bij mij was. En die zegt, nou, dat meisje die is zo ziek en die, ik ben dus heen gelopen met hem. En ik werd daar geïntroduceerd. En ja, ze had ik gezien, dus ik had dus veel medicijnen bij me en hielp mensen als ze kwamen. En we hadden een medische cursus gevolgd en de voornaamste verschijnselen wist je een klein beetje. Met uitleggen. Nou, ik ben daarheen gegaan en dat kind zat daar met zo'n oorontsteking, zo'n dik gezicht. En die was door een steen getroffen. Die zijn op haar, ja, ik heb dat ergens mening in het boek ook beschreven, daar bij de eerste menstruatie van een meisje hebben ze een zogenaamd modderfeest dan. Nou, dat is werkelijk, dan moet je als man beter uit de, kan je beter uit de buurt blijven. Maar vrouwen en meisjes die zelf menstruatie gehad hebben, die, ja, ik interpreteer het nu een beetje, die tonen zich solidair met dit meisje en die, die trekken met haar op en die besmeren elkaar met modder en dan trekken ze het vies erop, zeg maar, ja, wat je maar kunt denken kunt. En dan gaan ze naar de hand, gaan ze zich wassen in de rivier. Maar met dat elkaar met modder begooien, hebben ze waarschijnlijk, ja, niet met opzet, maar hebben ze een flinke pluk modder en daar zat een steen in. Nou, nou goed, zo was het. Nou, ik heb dus na veel, met behulp van een verpleegster die ik geraadpleegd heb, een zuster die daar zat, die is komen kijken. En die zegt, nou, ik zie nou, kun je best zo doen, die injecties geven en zo van zorgen. Na een week was dat kind stukken beter en na twee weken was hij maar opgekrapt. En toen zei die mensen van dat dorp, die zeiden, waarom kom je niet bij ons wonen? Wij zullen wel zorgen dat je huis bewaakt wordt. Je hoeft niet alles dicht te maken, er wordt niet meer gestolen, we zullen je alles vertellen. Ja, en ik had gemerkt, ja, die neutraliteit daar, dat was ook maar zo. Ja, dus ja, de mensen waren een klein beetje vijandig in die tijd. En daar werd ik dus ontvangen. Nou, ik heb daar een huisje neergezet en ik heb daar heel goede informanten gevonden. En ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Ja. Zo ben ik daar begonnen met onderzoek. Ja, de taal, die was ook nog lerende. Daar bestond nog niets over. Er zijn een paar notities van een Amerikaanse zendeling in Rome. En die hebben dus, daar had ik dus goede contacten mee. Wetenschappelijk. En nou, daar kon ik ook goed mee horen. Maar verder was er nog niks. En later heb ik een verslag in handen gekregen van een bestuursambtenaar. Dat staat ook genoteerd in het boek. Velkamp, ja. Ja. Die heeft daar, moet ik zeggen, goed zijn ogen de kost gegeven in de tijd dat hij daar was. Daar heb ik heel veel steun aan gehad en ik ben er ook op door kunnen gaan. Mm-hmm. Ja. Maar die was er zelf intussen niet meer. En die had daar, die was de allereerste die daar begon. En die had veel tijd, dat was eigenlijk bestuurlijk nog weinig te doen. Ja. Nou, ik ben daar dus rondgetrokken en ik heb die mensen gezegd wat ik kwam doen. En waarom ik dat deed, ja, om hun leven te leren kennen, om geen fouten te kunnen te maken in de omgang met hen, om ze niet op de tenen te trappen of weet ik wat. Dus, nou, en ja, ik moet zeggen, ze hebben mij erg goed geholpen. Als ik dingen zag, die noteerde ik dan en dan vroeg ik hen, dat en dat heb ik gezien, wat is dat? Of soms waren ze erbij, want het bleek naar de hand dat de oudste man, bij wie ik dan in het dorp zat, die oudste man, die had heel veel contact en goede contacten. Bleek ook een zeer gezien man te zijn. En daar heb ik erg mee geportemd. En dat gedeelte heb ik dus onderzocht. En tegelijkertijd het gedeelte rond Wamenaar, daar was ik al bekend door, omdat ik daar een jaar gezeten had als resortleider. En ik had daar alles bekeken. En ik had daar goed toegang tot die kampons. En daar hebben ze me ook erg goed geholpen, moet ik zeggen. Dat is dan die Mukoko, die ik daar gedeeltelijk beschrijf. En de Itlai Wisage, meen ik. Ja, dus die waren in dat gebied wat ik net beschreef. En ik heb bij dat onderzoek ook veel contacten gehad en gesprekken, discussies met een Amerikaans antropoloog, Haider, professor Haider. Ja, toen was hij nog geen professor. Die later geworden, die heeft heel veel gepubliceerd over de Believen. Maar die zat weer ja, drie urologen van mij vandaan, dan was de situatie toch weer anders, er waren andere woorden in gebruik. Er liep ergens ook een taal, ja, grens in elk geval, deze kant van de grens, waar werd dit woord voor vuur gebruikt bijvoorbeeld en aan de andere kant een ander. Dus dat hebben dus de linguisten geconstateerd. Mm-hmm. En er waren ook de ja, gewoontes, bepaalde rituelen waren ook wat anders. Daar heb ik dus veel contact mee gehad en ook met een Amerikaanse juffrouw, Dennis O'Brien, die zat een stukje verderop bij wat nu, ja nu weet ik niet, maar het heette nog tijd Bocondini. En dat was een kwartiertje vliegen van ons vandaan. En die kwam nogal eens een keer, die had goede contacten met Carl Haider. En Carl Haider had goede contacten met mij, heb ik met hem. En zodoende hebben we samen nogal eens zo praten. En zij, ik dacht er net aan toen jij dat vertelde, dat je in Afrika geweest was, je wou dit, ja, en toen heb je iets anders moeten kiezen toen je ziek werd. Zij kwam daar in een gebied terecht, ze had maar 18 maanden en dan moest ze heen en terug zijn van de universiteit uit, haar subsidie of haar toelage die ze kreeg, die duurde maar zo lang. En ze zat er al 8 maanden, ze had een beetje de taal bestudeerd. En ze kwam er maar niet in, zij wilde daar de ethics, de ethiek van die lui bestuderen. En daar zat een streng zendingsgenootschap, had daar een paar mensen wonen. En daar waren al heel wat mensen gedoopt en ze kreeg daar niks los. Die hadden bij wijze van spreken vanwege hun toetreding tot het christendom, tot die secte hadden zij dat afgezworen en waren bang om haar iets te vertellen. Zij heeft daar erg moeilijke contacten ook gehad met de eigen landgenoten die er zaten. Zij kon veel beter met ons overweg. En zij overwoog om naar de Blien te komen. Bij ons ging dat veel beter. Toen hebben wij gezegd, ja, Dennis, je hebt nog maar 10 maanden. Stap over op een ander onderwerp. Je kent de taal al redelijk. Kun je beter bijvoorbeeld sociale structuur of weet ik wat. En dan heeft ze dus wat anders gekozen en daar is ze uiteindelijk ook op gepromoveerd. Ja, zo is het dan een beetje gegaan. Maar je moet maar gerichte vragen stellen als je meer wil weten. Je bent dus teruggekeerd. 59 ben ik van de Amoombe naar de Berlin-Vallei gegaan. Ja, en daar heb ik tot 64 gezeten, ja. Dus dik 4,5 jaar. En toen ben ik naar Nederland gekomen. En toen had ik ja, nogal veel materiaal. En dat heb ik toen. Ik was aanvankelijk van plan om iets te schrijven over de religie van de Bali-mensen van de Dani. En dat heb ik, toen verwees mijn prof Fischer, die verwees mij naar zijn collega, professor van Baal, de oud-gouverneur van die meneer. Ja. Zegt, dat is de afdeling godsdienstetnologie. Toen ben ik daar naartoe gegaan en die heb ik al mijn script daar, alle materialen die ik had. Ik heb hier dus eerst nog een aantal bandjes die ik had uit moeten werken. Maar goed, dat heb ik op schrift gesteld en hem in handen gegeven. Alles mooi uit laten typen en toen liet hij mij komen. En hij zei, nou, u hebt veel te weinig materiaal voor, naar mijn oordeel, om daar iets zinnigs over te schrijven. En naar mijn oordeel wat te verbrokkeld. En ja, ik herkende dat toch wel. En ik zeg, waarom ga je niet een gewone beschrijving geven van dat volk zoals het, hè? U hebt niet veel tijd, ik had maar een jaar. Visum dat gold voor een jaar. En nou, toen moest ik dus de zaak schrijven onder zijn leiding. En ik moest nog naar het ziekenhuis in Rotterdam voor onderzoek. En daar ben ik ook dus een maand geweest. Nou, zei hij, u moet rekenen van 8 maanden schrijven. En dan, nou, dan moet het ook nog gedrukt worden, als u klaarkomt, want hij had daar grote twijfels bij, aanvankelijk. Hij zei, dat is veel te kort. En nou, uiteindelijk, ja, ik ging toch elke maand met een hoofdstuk of zo naar hem toe. En ja, aanvankelijk zei hij, nou, het eerste hoofdstuk, dat is zo gecompact, dan moeten er 3 worden. Wie weet hier in Nederland iets over een mannenhuis, wie weet, ja, van, waar wij dus gewoon zo over praten. Daar zei hij, schrijf dat gewoon. En geen theorie erbij, laat dat er maar uit. Dat is de zaak van antropologen die later die etnografie gaan bestuderen. Zodoende heb ik dus eigenlijk beschrijvend gehouden en hier en daar wat verbanden gelegd waar ik ze zag. Maar dan duidelijk gezegd, dus nou, dat erbij gezegd. En ik kwam natuurlijk al schrijvend hier erachter dat ik bepaalde dingen niet goed had onderzocht. Of ja, dingen die ik niet had. Hé, hey, die vraag, dat weet ik niet meer. Nou, dat staat in het boek. Dit is waarschijnlijk. En dit is, ja, dat heb ik vergeten te vragen, dat weet ik niet gewoon. Zodat iedereen weet waar het tekort ligt. Mm-hmm. Ik ga even naar de kijken, ik hoor wat zitten. Ja. Nu specificeert in uw curriculum dat achterin de dissertatie staat dat u in Guinea dus werkt als missionaris en onderzoeker. Had men vanuit de missie behoefte aan etnografisch onderzoeken in die tijd? Ja, dus wat ik zojuist vertelde, toen ik eenmaal priester gewijd was, toen kwam dus van die meneer kwam, was de vraag, hebben jullie een paar mensen, liefst 3. Mm-hmm. En één daarvan, die hebben we graag dat die gaat studeren. En wel, dus etnologie. Mm-hmm. Daar werd dus niet bij gezegd voor welke gebieden bestemd was, maar wel. En het volgend jaar, dat was dus een bepaalde planning van de overheid daaruit, van de bisschop daar. Eerst dit jaar 1 van de 3, dus antropologie studeren en het volgend jaar linguïstiek. Dat was zo gepland en dat is ook zo gebeurd. Mm-hmm. Ja. En aanvankelijk dacht ik nou onderzoek te gaan doen bij die eerste groep waar ik zat, bij die Amoume. Maar ik was de eerste missionaris daar, die mensen die wilden christen worden, dat hadden ze heel duidelijk gezegd. Ik heb me toen eigenlijk, ik heb al wat onderzoek gedaan hoor, maar eigenlijk was nooit gepubliceerd, alleen 1 klein artikel. Zo'n gezamblik zo op wat ik zo dacht van ja, maar verder is het, nou dat betekent niet zoveel. De taalgegevens die ik had bij elkaar geschreven, die heb ik dus overgedragen aan mijn opvolger daar. Mm-hmm. En toen ik in de menubelei zat, toen kreeg ik de gelegenheid en toen werd mij gezegd van het is goed om nu te doen. Het is zo'n grote bevolkingsgroep en het is ook best de moeite waard om ook van missionair oogpunt uit, ja, om de mensen op een goede manier te benaderen en ja, ook te onderzoeken en dat blijkt nu toch vruchten te dragen, denk ik. Dus dat je zegt, nou laat zoveel mogelijk van wat de mensen hebben en laat hun maar zelf uitzoeken wat ze straks met hun christendom kunnen verenigen of niet kunnen verenigen, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Mm. Eigenlijk zo, dat moeten wij niet voor ze gaan uitmaken. en niet dingen gaan afschaffen, wie zijn wij eigenlijk, dat wij dat zomaar maar doen. En we hebben dan ook, we hebben niks afgeschaft, denk ik. Nee, we hebben ook niks vernietigd. We hebben de dingen die we aantroffen, de gewoontes die we aantroffen, we gelaten zoals ze waren. We hebben alleen, over wijze van spreken, ja, het evangelie daar tegenover gezet. Of er tegenover, of er tegenaan gezet. En dan, ja. En nu, ja. Nu blijkt dat zij zelf wat keuzes doen. En helemaal niet zo'n ongelukkig in haar mens maken. Dus ze is eigenlijk toch wel, ja, van missionair oogpunt uit, ja, is het zo gevraagd. Ja. En daar werd er behoefte aan gevoeld. En ja, om dan het verhaal dan even door te trekken. Dus toen ik in 65 terugkwam, gepromoveerd, toen werd ik rector van het groot seminarium. Tot mijn grote, ja, we zeggen, verrassing. Ja, verrassing eigenlijk niet, want dat, ik had er min of meer verwacht, maar het was niet mijn keus. Mm-hmm. Ik had best graag doorgegaan met onderzoek en zo, of in de bediening gewerkt. Maar ze wilden toen een hogere opleiding starten, voor priesteropleiding. En dat is dus 3 jaar heeft dat geduurd en toen hebben wij gezegd, nou dat, dat kan zo niet, dat is, die basis is veel te smal. En toen hebben we dus een theologische hogeschool opgericht. En dat, moet ik zeggen, dat gaat nu uitstekend. Met veel, er is nogal, dus niet alleen voor opleiding voor priesters, voor pastorale werkers en werksters, mm-hmm. voor catecheten. En daar, binnen de opleiding, heeft de antropologie een heel grote rol. Wij hebben dus, wij hadden zo min of meer het standpunt, en ik denk dat dat nog gehuldigd wordt. Dus ik weet niet wat je zelf van religie of zo van bent, maar wij hadden het standpunt van het evangelie verkondigen aan mensen. Nou, en die mensen moeten dat... ja, verwerken op hun manier, dat komt aan in hun cultuur en hun oren en weet ik wat, hoe dat wil dan uitdrukken. Nou, en dan moet je ook iets van die mensen kennen. Dus wanneer je iets over God aan die mensen wil brengen, God en mensen, nou, die hebben met elkaar contact, die willen met elkaar contact, dan moet je elkaar respecteren, dus spreken, als je dat zo mag uitdrukken. Dus dan is de mens net zo belangrijk als God en God net zo belangrijk als mens in dat contact met elkaar. Daar zijn we vanuit gegaan en dat is eigenlijk nog best in de praktijk is dat nog zo. Was dat een verandering ten opzichte van de vooroorlogse aanpak? Oh ja, ik weet wel wat ik bij de zelf, bij de Amoemen gedaan heb, de kerkopvatting die ik toen had. Ondanks, ja, ondanks mijn studie antropologie, ik moet dat wel bekennen, ik wil het ook niet verbergen, die is grondig anders geweest dan na het Tweede Vaticaans Concilie. En toen ben ik aangetreden aan die theologische hogeschool. Mm-hmm. Toen nog tijd bij die Amoemen voor zijn werk, ik ben er maar 2,5 jaar geleden geweest, later is dat toch wel anders gegaan. Want toen heb ik echt nog wel een westerse kerk daar gebracht. En toen ik eenmaal zelf op de katheder stond, nou, dat is heel rap gegaan. In de tijd van 10 jaar is dat, bij mij althans, en ik denk bij menige ander, is dat heel radicaal veranderd, dat kerkbeeld. Ja. Op een kunnen zijn het Tweede Vaticaans Concilie. Ja. Ja. En met name het decreet wat daar is uitgekomen over de kerk. doe mijn wens wel. Dat, ja. Dat heb ik helemaal onderschreven en helemaal van harte ook gedoseerd, want ik kreeg dan ook nog de taak om theologie te doseren. Dat heb je als je met 3 docenten staat. Ja, dan moet je taken wat verdelen. Ja, zo is dat met alle begin van dingen. Ja, dan moet dat eenvoudig gebeuren. Maar nu hebben ze daar een heel respectabele staf van docenten en deskundigen. Mm-hmm. Maar je moet dus een keer beginnen. In de jaren 50 en 60 ga je, dan meen ik, 3 missieleiders daarheen. Ik ben de MSC, dat is een Heilig Hart, de Crucial Fathers, dat is een Amerikaanse uitvoering van de Kruisheren, en de Franciscanen. Nou, en de Augustijnen, die zijn in de jaren, nou daartussenin, ik denk tussen. Er zijn 2 of 3 Augustijnen bij ons in het bisdom komen werken. Mm-hmm. En wij hadden een qua uitgestrektheid een enorm groot bisdom. Nu is het nog, ja, qua uitgestrektheid 6x Nederland. Dat, ja, zo moet je maar. Maar wij hebben daar een stuk van afgestaan of gegeven aan Augustijnen. Mm-hmm. En die zitten in de Vogelkop. Dus ons zorg, vak, daar.